selalu bermuram durja. Dengar, dengar, dengar gendang pun berbunyi mengajak semua untuk menari. Mari kawanku semua, janganlah selalu bermuram durja.